Роднае карэнне. Апавяданне Максіма Гарэцкага. А яшчэ трэба паведаміць цябе, даражэнькі сынок наш, чытаў, лежачы на цвёрдай канапе пасля абеду, бацькоўскую пісульку студэнт-медык Архіп Ліпкевіч, што ў новай нашай хаце жыць мы дужа баімся. Архіп пацягнуў раз другі папяроску, абтрос попел на бляху, буркнуў пад нос. Што за дзіва? І зацікаўлены пачаў разбіраць далей закаручкі запэцканага чарнілам пісьма. Здаецца, ні разу не было таго ў нашым сяле, што дзеецца цяпер у гэтай хаце. Ну і пісар ж знайшоў бацька сабе, загаварыў Архіп, ніяк не могучы разабраць слова ў пісульцы. Ён ізноў зацягнуўся, вылаяў у думцы пісаку, што, нягледзячы на добры сялянскі пачастунак і 5 капеек, так дрэнна піша пісьмы, ну, саўсім нечытэльна, і задумаўся аб далёкім родным сяле, аб міленькіх старэнькіх сялібах і садку, што сам з бацькам садзіў колькі гадоў назад. Як многа слаўнага ў нашых вёсках, сёлах, а тым часам, як яны непарушна мёртвыя ў жыцці. Час ідзе, угары ў воздусе лётаюць аэрапланы, дырыжаблі, пад вадой жывуць людзі, як на зямлі. Перагаварываюцца на тысячы вёрст, даходзяць да таго, што думаюць замаражваць чалавека, наколькі трэба часу, і зноў аджыўляць яго. Усё ідзе шпарка ўперад, толькі ў нашу вёску, як абросшы мохам камень каля шляху, з мясціны не скранеш. Сумна, сумна. У 20 веку баяцца жыць у новай хаце. А чаго? Ну, пэўне, чэрці не даюць. Так думаў, сумаваў студэнт. Мы ўжо і папа прывозілі, і свянцілі яе, але нехта засеў у ёй і не дае начаваць. Прачытаў ён і аж зазлаваў. Выдумаюць сабе ўсякіх дурацкіх зданнёў, да і быццам дзеці забаўляюцца, як бы рабіць няма чаго. Ох! У прошлы чацвер пайшоў батрак начаваць у ёй, бо там халадней, а ў старой хаце аб цяперашнюю летнюю пару дужа душна, да і мухі спакою не даюць, а лавак у ёй мы яшчэ не паставілі. Дык ён і лёг на грубцы, бо мы цяпер яе не топім, і спаць там хораша. Студэнту было троху смешна. Якое ўжо не пры нас будь казана, ліха здалося яму там, пісалася далей у пісьме. Ці ён, можа, вечарам з дзеўкамі перажартаваў? Ці часам да Міхаля ў карчму збегаў, хто яго там ведае. А толькі не паспелі мы заснуць у старой хаце, як раптам заляскаталі нашы вокны так, што мы аж адразу прачнуліся і надта папужаліся. Матка й кажа да мяне: «Ну прэй, ну прэй, ці не біць нас, хто лезе, што гэта робіцца?» А я шусь да акна гляджу. Аж ну гэта батрак в адной сародцы без шапкі босы, як адурэўшы крычыць нема: «Дзядзічка, адчыняй хутчэй!» Адчыніў я акно, пусціў яго, а ён трасецца, зуб на зуб не трапляе. «Што такое? Што такое?» – запыталіся мы. «Нехта ў новай хаце з печы мяне зваліў. Злодзей, можа, ды там жа красці няма чаго», – сказаў я. Але батрак кляўся, бажыўся, што ў хату чалавек залезці ніяк не мог. Бо ён на ноч залажыў чэпу прабой, засадзіў кіёк у слясак, з клямкі выцягнуў. Слясак выцягнуў з клямкі. Ну, ніхто ўлезці не мог. А нехта невідзімы, слізкімі, як вужакі, халоднымі рукамі схапіў яго за ногі і махануў з печы на мост. І сапраўды ў батрака быў збіты бок і абдзёрты аб цэглу рукі. Нячысцікі завяліся там, ці што, смяяўся студэнт, і падумаў, што батрак пабіўся з хлапцамі за дзевак і паддурыў старыкоў чартаўнёй як найлепей. Архіп устаў з канапы і засігаў па святліцы ў задуменні. Затужыў троху і ўспомніў старога дзеда Міхалку, на каторага ўсе казалі, што ён 3 гады бегаў ваўкалакам. Сам Архіп некалі даваў гэтаму веры. «Што за народ наш беларусы?» – задаў ён сабе пытанне і размеркаваў, што доктарам будзе служыць на Беларусі і будзе збіраць матэрыялы аб духоўным жыцці свайго народа. А надоечы пайшоў начаваць ужо я і батрак удвух. І таксама прыбеглі ноччу ў старую хату, бо я прачнуўшы, ну, чуць не акалеўшы пад зэдлікам, хоць заснуў на зэдліку, а на батрака нехта ўзваліўся і душыў. Незразумела, уцяміць не можна, што за штуковіна такая. Ламаў галаву медык, і на глыбіні яго душы пачалі капашыцца вобразы таемнага, страшнага, шчыра беларускага. Недарма быў Архіп выліты яго дзед, што да смерці заўсёды крэпка маліўся Богу і тым часам лашчыў як можна дамавых, лесавых, вадзяных. Мы ўжо ставілі ў куцей пратэсты, псалтыр чыталі і псалмы пелі. Нічога, рады няма, усяліўся нехта ў хаце і не дае спакою. Ці не параіш ты чаго, а то хоць хату разрый. Архіп задумаўся яшчэ больш, дачытаў пісьмо, дзе пісалася ўжо, што кароўкі дзякаваць Богу пагулялі, малака даюць многа, жарабё прадалі зэліку, падсвінак здох, яблык урадзіла дужа-дужа многа. А потым ішоў цэлы ліст паклонаў ад белага ліца да сырой зямлі. Студэнт памаўчаў троху, шчакануў пальцамі і тут жа падскочыў ад раптоўнай думкі паехаць самому дамоў на гэтую чартоўшчыну. Яблык, гуркоў, суніц, чарніц, маліны, грыбоў цяпер там. На сенакосе з касою гулянуў, як у старыну калісь. «З дзяўчаткамі знаёмства старыннае успомню», – пацяшаўся студэнт, – «а старыя будуць рады, рады». Думкі хмары яго разляцеліся. «К чорту урокі! Перадам вучанікоў таварышам, хопіць грошы, а то яшчэ зараблю зімку, як-небудзь узнясу за права вучэння. А цяпер жа ў нашай вёсцы сяле закутным». Рай! На другі дзень Архіп ужо тросся на жалезнай дарозе.